Więc wśród Niemców ten negatywny obraz transportowany czy kolportowany z przeszłości przekuł się w ten obraz bardziej pozytywny, związany bezpośrednio z zaciekawieniem kolejnych pokoleń polską historią niemieckiego miasta. To jest taki ciekawy wątek, o którym pan teraz mówi. Ja słuchając pana, przyszła mi na myśl taka nazwa Rzeczpospolita Maczkowska. Taka polska enklawa przez 2 lata w zasadzie skrawek ziemi polskiej w Niemczech. Niesamowita sytuacja. Mamy tutaj przecież do czynienia nie tylko z polskimi DP-sami, których na tamtym terenie przecież było sporo, bo był to teren, który w czasie wojny, w czasie funkcjonowania, istnienia III Rzeszy obfitował w wiele obozów pracy przymusowej. Mamy dodatkowo przecież Oberlangen, gdzie prawie 1700, czy ponad 1700 akaczek zostało tam skoszarowanych i po wyzwoleniu one naturalnie płynęły do Maczkowa. To znaczy to przenikanie się, ja kiedyś sprawdziłem, ponieważ wyzwolone z Oberlangen akaczki zostały po kilku miesiącach przeniesione do nowego ośrodka w Niederlangen, który znajduje się kilka kilometrów dosłownie od Oberlangen. Natomiast między Niederlangen a o Maczkowem, a Haren, to była odległość chyba kilkunastu kilometrów, jeżeli w tej chwili się nie mylę. Więc naturalny wpływ tych dwóch grup, czyli DP-sów, żołnierzy 1. Dywizji Pancernej i akaczek, był jakby naturalny. I to implikowało nie tylko kolejne małżeństwa, kolejne... Panie doktorze, przepraszam, że wejdę w słowo, może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, bo pan używa takiego żargonu akaczki, to może wyjaśnijmy, o co chodzi. Tak, akaczki wzięło się oczywiście to z tego, że obóz Oberlangen to był obóz, którym po upadku Powstania Warszawskiego okupant niemiecki przetransportował te kobiety walczące w Powstaniu Warszawskim do właśnie obozu z Oberlangen. Był obóz jeniecki i zwyczajnie potocznie, ponieważ były to kobiety Armii Krajowej. Potocznie nazywano je akaczkami, więc nie ma on wydźwięku, broń Boże, pejoratywnego. Albo antyfeministycznego, prawda? Antyfeministycznego w ogóle. Jest to absolutnie związane z takim absolutnie punktem widzenia. Niemniej jednak taki trochę i ukłon, i też troszeczkę chyba taki neologizm słowny, właśnie związany z określeniem tych kobiet, ponieważ kobiety AK, a akaczki. Wydaje się to nawet językowo dużo łatwiej do wymówienia. A rzeczywiście jest to zwrot, którego używano w tamtym czasie, więc jest to zwrot myśl historyczny i tożsamy z tamtymi realiami komunikowania się. Stąd jakby my historycy go używamy. Na pewno jest bardzo przyjemny, absolutnie jest neutralny feministycznie, nie ma nic wspólnego z jakimiś pejoratywnymi określeniami. Niemniej jednak on został przyjęty. W tych środowiskach DP-sów używano go dość często. Ale dobrze, że go wyjaśniliśmy. Odniesienie do tej grupy. Zresztą, co tu dużo powiedzieć, sami żołnierze 1. Dywizji Pancernej z pułku pancernego, który wyzwalali, zupełnym przypadkiem dowiedziawszy się o istnieniu tego obozu, wyzwalali obóz Oberlangen, byli zszokowani tym, że ten obóz składał się w niemal 100% z samych kobiet. To spowodowało, to jeszcze walczących w Powstaniu Warszawskim, to spowodowało nie tylko taką eksplozję absolutnie sympatii, ale i także radość tych kobiet, że zostały, walczyły w Polsce, walczyły w okupowanej Warszawie i zostały wyzwolone przez Polaków, przez polskich żołnierzy. To też ciekawy wątek na inną dyskusję. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję na ten temat porozmawiać. Ja myślę, że na ten moment zakończymy. Dzisiaj w Trójce pod Księżycem rozmawiamy o uchodźcach polskich w Niemczech. Na razie Państwu dziękuję. Słyszymy się po przerwie. Taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać. Taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj

Moim Państwa gościem jest pan dr Łukasz Wolak. Rozmawiamy dzisiaj o uchodźcach polskich w Niemczech po II wojnie światowej. Pomniał pan, iż w roku 1949, o ile dobrze pamiętam, doszło do kryzysu w Zjednoczeniu Polskim, czyli organizacji, Konfederacji Organizacji Polskich w Niemczech, w których szeregach właśnie koncentrowali się DPiSi. Jakie były dalsze losy tych środowisk właśnie? Bo ja rozumiem, że ta konfederacja rozwiązała się, tak? Czy została w jakiś sposób rozwiązana? Nie rozwiązała się jako tako, jakby de jure. Natomiast jej centrala przestała funkcjonować w wyniku właśnie sporów politycznych, ponieważ o tym nie wspomnieliśmy, ale każdy z przedstawicieli stronnic politycznych powstałych czy reaktywowanych na terenach okupowanych Niemiec starał się mieć swoich przedstawicieli w każdej strukturze poszczególnych organizacji. Wiadomo, ta centralna organizacja, która była Zjednoczenie Polskie w Niemczech, była największą, to też jej udział w środowisku DPiS był największy i każda z tych reprezentacji społeczno-politycznych chciała mieć centralizację swojego przedstawiciela. Na to wszystko oczywiście nakładali się przedstawiciele ugrupowań kombatanckich i tutaj ten spór właśnie pomiędzy tymi dwoma grupami politycznymi i kombatanckimi spowodował, że zasadniczo centrala Zjednoczenia Polskiego w Niemczech przestała funkcjonować. Same organizacje zrzeszone też uległy znacznemu uszczupleniu, a to wynikało bezpośrednio z repatriacji. Zatem część z nich zwyczajnie po 1949 roku, czy już w 1949 roku zakończyła żywot. Wynikało to po prostu z upływu jej członków, a także władz. To samo miało miejsce z Zjednoczeniem Polskim, choć ta sytuacja właśnie repatriacyjna bezpośrednio nie wpłynęła na jej upadek, a zasadniczo ten spór polityczny o udział w tworzeniu tych zrębów organizacyjnych był jakby takim immanentnym przyczynkiem do zaprzestania działalności. I otóż co w 1949 roku jej działalność zamarła, to znaczy nie działo się zupełnie nic. I trwał ten spór na tyle długo, że zaangażował się w niego przedstawiciel polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie, który próbował wysądować takie możliwości ponownego reaktywowania działalności tego środowiska. Przy czym na to wszystko nam się nakłada jeszcze dodatkowo 1949 rok, czyli powstanie Republiki Federalnej Niemiec. Jeszcze dodatkowo funkcjonują obozy dla DPiS-ów, ale te również pomału znikają nam z pola widzenia, ponieważ powstaje niezależne państwo zachodnie niemieckie, które w części przejmuje opiekę nad DPiS-ami, umieszczając ich niejako z obozów nowo wybudowanych czy nowych osiedlach na obrzeżach miast. Zatem też i zmienia się sytuacja DPiS-ów. Oczywiście to już jest początek końca działalności IRO, czyli tej organizacji, która dotąd sprawowała opiekę nad tą grupą społeczną. I teraz oczywiście te rozmowy międzyśrodowiskowe między Londynem a ugrupowaniami w Niemczech trwały blisko rok. W 50 roku oto krystalizuje się taki oto pomysł wywodzący się bezpośrednio z środowiska innej organizacji DPiS-ów, takiej bym powiedział federalistycznej. Zjednoczenia Polskiego Uchodźca Wojennego w Brukseli, które powstało w Brukseli oczywiście, ale siedzibę przeniesiono z czasem do Paryża. I w komitecie wykonawczym tej organizacji uzgodniono, że stworzy się nową organizację na gruzach Zjednoczenia Polskiego, której nazwa będzie brzmiała jak Zjednoczenie Polskich Uchodźców w Republice Federalnej Niemiec. Przygotowania do powstania tej organizacji rozpoczęto od 50 roku, przy czym do jej powstania, do stworzenia jakby struktur, a plan był taki, żeby stworzyć tę organizację zupełnie do dołu, czyli tworząc najmniejsze struktury, a dopiero podczas ogólnego zjazdu organizacji wyłonić jej władze naczelne. Więc od 50 roku przystąpił do tego komitet organizacyjny, w skład którego weszło 5 działaczy reprezentujących różne środowiska od kombatanckich po polityczne. Tutaj muszę powiedzieć w tym momencie właśnie, że jedną z kluczowych ról w tym komitecie organizacyjnym odegrał późniejszy pierwszy prezes Zjednoczenia Polskich Uchodźców, właśnie major Bolesław Zawalicz-Mowiński, ponieważ to on i za jego jakby sprawą doszło do powstania tych wszystkich struktur. To znaczy, to był człowiek bardzo specyficzny, ale który starał się połączyć dwa zwaśnione obozy, czyli kombatancki i polityczny, głównie związany ze Stronnictwem Narodowym, starał się połączyć we wspólną inicjatywę, to znaczy właśnie stworzenia takiej organizacji, która byłaby konsensusem pomiędzy tymi wszelakimi frakcjami polityczno-kombatanckimi. I jemu ten cel przyświecał i wydaje się na tą chwilę, nawet nie wydaje się, tylko jest oczywiście tym, że do tego konsensusu doszło, ponieważ doszło do powstania Zjednoczenia Polskich Uchodźców. To powstanie nastąpiło na ogólnoorganizacyjnym zjeździe po roku, w dniach 28-30 lipca 1951 roku. Doszło wówczas do zwołania pierwszej rady i na tej radzie wybrano nie tylko przedstawicieli do takiego parlamentu organizacyjnego, ale również wyłoniono pierwszy zarząd główny organizacji, na którego czele stanął właśnie wspomniany Zawalicz Mowiński. I wydawało się, że ten konsensus zostanie zachowany, to znaczy ten konsensus pomiędzy stronnictwami i kombatantami, bo to była ta główna oś konfliktu. I ta organizacja w takim jakby konsensusie będzie trwała przez następne lata. Niestety tego konsensusu nie udało się zachować, a wynikało to bezpośrednio z tego, że Zawalisz Mowiński w sposób nadal, mam wrażenie, tajemniczy opuścił teren Niemiec. Opuścił również po półtorej kadencji, bo był prezesem Zarządu Głównego Zjednoczenia Polskich Ojców przez półtorej kadencji. Opuścił w 1953 roku teren Niemiec, jednocześnie Zjednoczenie Polskich Ojców, a warto też dodać, że był również prezesem oddziału Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec, czy dawnej brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec, więc prezesem dwóch kluczowych organizacji na tamtym terenie. Opuścił Niemcy, migrując do Kanady. I wydaje się, że za sprawą właśnie Zawalicza, który był tą spinką, on spinał tą oś konfliktu w sposób właśnie tak konstruktywny, że ten konsensus udawało się zachować. Spowodował rozłam. To znaczy rozłam na tyle istotny, że działacze Stronnictwa Narodowego tutaj w osobie Kazimierza Odrownego przejął, czy zaczął mocniej wpływać na funkcjonowanie tej organizacji. I rzeczywiście w 1954 roku na trzeciej Radzie Stowarzyszenia Kazimierz Odrobny zostaje wybrany przez przedstawicieli Rady prezesem Zjednoczenia Polskich Uchodźców i pełni tą funkcję do chwili swojej śmierci, czyli aż do 1981 roku. Tym samym Kazimierz Odrobny jako przedwojenny działacz Stronnictwa Narodowego, jak również powojenny działacz, reaktywowany członek Stronnictwa Narodowego na terenie okupowanych Niemiec, człowiek, który bezpośrednio znał Kazimierza Treszkę, Kazimierza Tychotę, człowiek, który może nie bezpośrednio był zaangażowany w aferę Bergu, ale pełnił w niej jakąś drugoplanową rolę. Człowiek, który to właśnie Zjednoczenie Polskich Uchodźców troszeczkę, mam wrażenie, po aferze Bergu przekształcił w taką organizację jeszcze bardziej zakamuflowaną, ale prowadzącą nadal aktywność wywiadowczą, zbliżoną do oczywiście działań Bergu, właśnie za sprawą zastania, czy też przyjęcia do struktur organizacji właśnie członków Stronnictwa Narodowego, którzy bezpośrednio byli związani z funkcjonowaniem Bergu i ośrodkami wywiadowczymi na terenie Niemiec. Kazimierz Odrobny jakby powoduje, że kluczowe role, czy kluczowe stanowiska w tej organizacji przejmują ludzie związani ze Stronnictwem Narodowym. I dzieje się to mniej więcej do lat 70., kiedy to lata 70. są takim kluczowym momentem, początek lat 70. jest takim kluczowym momentem dla istnienia tej organizacji, ponieważ z jednej strony mamy wymianę generacyjną tych działaczy, to znaczy lata 70., choć ona się już zaczyna pomału w latach 60., ale w latach 70. rzeczywiście ci działacze odchodzą najliczniej, a ich miejsce zastępują już nowi polscy uchodźcy, jakby niezwiązani z tak zwanym uchodźcem wojennym. I ta organizacja trochę zmienia swój kierunek aktywności. Sam Odrobny już też nie jest przecież człowiekiem młodym, już nie jest w stanie absolutnie tą organizacją w taki sposób naturalny kierować, a pozostają przy nim oczywiście działacze młodszego pokolenia, czyli związani ze Stronnictwem Narodowym, ale już nie tak liczni, jak miało to miejsce w latach 50. Oczywiście, co ważniejsze w przypadku Zjednoczenia Polskich Ojców, dochodzi do zagospodarowania, mam wrażenie, trzech takich głównych kierunków aktywności tej organizacji. Przepraszam, że wejdę panu słowo. To jest chyba clue naszego spotkania dzisiaj o tych aktywności. Ta aktywność chciałbym, żeby stała się przedmiotem naszego kolejnego wejścia na antenę. W tej chwili dziękujemy naszym słuchaczom i zapraszamy do dalszego słuchania. To sen i

Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej, wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej, wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej, wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Wszystko to, bo pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś. Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Rozmawialiśmy, panie doktorze, o zjednoczeniu polskich uchodźców w Republice Federalnej Niemiec. Zakończyliśmy tutaj naszą rozmowę na tym wątku, w zasadzie ja przerwałem go. Jeżeli chodzi o kwestię form aktywności, przerwałem, bo właśnie wydaje mi się, że to jest jeden chyba z kluczowych elementów, żeby zaprezentować naszym słuchaczom właśnie te główne, najważniejsze formy aktywności tej organizacji. To prawda, to jest niezwykle ważne pole aktywności polskich uchodźców, zresztą kontynuowane mozolnie do lat 70. Już od lat 50. i od chwili powstania ZPU wykrystalizowały się takie główne trzy kierunki aktywności tego środowiska. Przede wszystkim było to szkolnictwo polskich uchodźców w Niemczech za pośrednictwem, ponieważ Zjednoczenie Polskich Uchodźców docelowo miało być organizacją centralną dachową wszystkich polskich uchodźców w Republice Federalnej Niemiec. To też Zjednoczenie Polskich Uchodźców przejęło sporą część struktur organizacyjnej, które wykształciło Zjednoczenie Polskie w Niemczech, czyli poprzednia organizacja. W tym przypadku właśnie przejęto Polski Komitet dla Spraw Szkolnych i Oświatowych i w ZPU nazwano go Komitetem Oświatowym, wcześniej Komitetem Szkolnym, czyli dowolnie niejednokrotnie nazywanym. Niemniej jednak zadaniem tego komitetu było nadzorowanie pracy szkolnej, czyli pracy nauczycieli z polskimi dziećmi polskich uchodźców, bo o to tu chodziło, tworząc oczywiście różnego rodzaju punkty szkolne, czy też ośrodki szkolne. szkolne, w których nauczano takich podstawowych przedmiotów jak język polski, historia, geografia, także oczywiście matematyka i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby niejako taki dualizm szkolny stworzono, ponieważ z chwilą, kiedy powstała Republika Federalna Niemiec, tutaj rząd Bonn wymuszał na środowiskach uchodźców, nie tylko polskich, ale wymuszał, aby te dzieci również uczęszczały do zachodnio-niemieckiego systemu szkolnictwa. Zatem jakby tworzono taki trochę dualizm, ale niezwykle potrzebny, ponieważ tutaj władzom Zjednoczenia Polskich Uchodźców chodziło o kształtowanie tożsamości polskiej, o utrzymaniu tej tożsamości polskiej, o wykształceniu tych dzieci także w duchu patriotycznym. Zresztą odwoływano się za każdym razem do wszystkich rocznic ważnych dla historii Polski. Zatem kultywowano tą tradycję polską, jakby jej ukierunkowano całą działalność. Drugi punkt niejako tej aktywności to była pomoc socjalna, byśmy powiedzieli, krystalizująca się w formie takiej tworzenia zapomóg, czy też umożliwiania pozostałym częściom grupy polskich uchodźców właśnie elementy socjalne, czyli w tym przypadku na przykład dla środowiska gruźlików, czy osób, które zostały zarażone gruźlicą i trafiły do sanatoriów, starano się zwyczajnie ich wspomagać socjalnie poprzez renty socjalne, czy też organizowanie dotacji socjalnych, jednorazowych lub częstszych. Starano się również w pomocy typowo administracyjnej, to znaczy tłumaczono dokumenty na język niemiecki, czy też z niemieckiego na polski, więc jakby to spektrum takie socjalne miało taki wymiar właśnie socjalno-administracyjny, bym powiedział. I rzeczywiście ci uchodźcy korzystali z tego bardzo szeroko. Ta pomoc miała absolutnie kluczowe dla niektórych znaczenie, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że część tych osób była zwyczajnie niewykształcona, to znaczy jakby wojna przerwała ich edukację. Po wojnie znaleźli się nie tylko w obcym kraju, bez absolutnie znajomości języka niemieckiego czy angielskiego, ale również i bez podstaw takich edukacyjnych. Część z tych ludzi nie miała nawet trzech klas szkoły podstawowej, więc gdy znalazła się na terenie Niemiec. Zatem tutaj chodziło o to, aby tym ludziom bezpośrednio pomóc. Oni nie byli w stanie napisać pisma urzędowego, nie byli w stanie poprosić czy starać się o to, co im się po prostu zwyczajnie należało. W sposób taki oczywiście w wymiarze socjalnym. A również im pomoc taką zwyczajnie związaną z tłumaczeniem dokumentów od lekarza czy wypisów i tak dalej. I oczywiście trzeci wymiar, który jest nie mniej istotny, a on w latach 60. i 70. nabrał szczególnego znaczenia, to są odszkodowania wojenne za pobyt w obozach koncentracyjnych, obozach pracy. I tutaj należy jakby jasno i śmiało powiedzieć, że za sprawą Kazimierza Odrobnego i współpracującego z nim mecenasa Mieczysława Chmielewskiego z Londynu, skądinąd oficera drugiego korpusu, można śmiało powiedzieć, że ten duet absolutnie w połączeniu ze środowiskiem, z przedstawicielami różnych grup uchodźców znajdujących się na terenie Niemiec, na terenie Republiki Federalnej Niemiec, wypracował niejako dwie formy budżetowania, czyli dwie formy finansowania odszkodowań dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych, które jakby bezpośrednio przyczyniły się do tego, że takie wypłaty następowały. To znaczy oni w pierwszej kolejności starali się również odkręcać te sprawy, które z różnych powodów rząd w Bonn zaczerniał albo starał się bardziej, dużo bardziej komplikować, by do takich wypłat nie doszło. Oni część tych spraw oczywiście udało się im odwrócić i do takich wypłat doszło, a część zwyczajnie sporą zaczynali od nowa. Co istotne, Kazimierz Odrobny, ponieważ miał kontakty ze środowiskiem narodowców, Stronnictwa Narodowego na terenie Polski, jak również z przedstawicielami z Bowidu, którzy przebywali w obozach koncentracyjnych, namawiał ich gorąco do tego, aby przesyłali do niego ankiety właśnie w celu umożliwienia im wypłat odszkodowań za pobyt w obozach koncentracyjnych. Sam Kazimierz Odrobny był byłym więźniem Hausengissen. Był również w Dachau i w Forcie VII w Poznaniu. Znał to środowisko doskonale. Zresztą ze środowiskiem tych byłych gusenowców bardzo mocno korespondował i utrzymywał przez cały okres swojego życia kontakt. Zatem w tych środowiskach byłych kacetowców absolutnie był takim człowiekiem, który nie tylko im pomagał, ale i także wyznaczał nowe drogi do pozyskiwania tych odszkodowań. Rzeczywiście z jednocześnie Polski uchodźców było takim pasem transmisyjnym. Oni zbierali ankiety od tych byłych kacetowców i transportowano te ankiety na pole już międzynarodowe, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ten pierwszy duży budżet przeznaczony na wypłaty na odszkodowania dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych został zorganizowany na poziomie UNHCR-u, czyli Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, a drugi, oczywiście mniejszy, został wygospodarowany na poziomie rządów Bonn. Więc te odszkodowania szły jakby dwóch źródeł i przyczyniło się to oczywiście w znaczącym stopniu do uregulowania części sytuacji tych ludzi. Trudnej sytuacji, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że większość tych ludzi nie miała na leki, większość tych ludzi była schorowana po zakończeniu wojny, bez szans na jakiekolwiek leczenie, czy też sanatoria. Więc wypłata takich odszkodowań bardzo często dawała im nowe możliwości, a przynajmniej tą możliwość opieki medycznej, której przecież nie mieli przez lata. I jakby czwarta już jest bezpośrednio połączona z tą trzecią, to jest opieka adwokacka, bym powiedział prawna, takie doradztwo prawne, ponieważ w samym ZPU znajdowało się wojennych prawników, więc świadczono również usługi prawne, reprezentowania przed urzędami niemieckimi, reprezentowania uchodźców przed urzędami niemieckimi, czy też organami państwa zachodnio-niemieckiego. Panie doktorze, słuchając pana, odniosłem takie wrażenie, że rzeczywiście te formy aktywności zjednoczenia były bardzo szerokie. No i w związku z tym nasuwa się takie, bym powiedział, oczywiste pytanie, mianowicie finanse tej organizacji. No, szeroka działalność, szerokie pole aktywności. Krótko mówiąc, jak wyglądały kwestie finansowania działalności samej organizacji? Część subwencji, ale był to znikomy procent ze względu na to, że Samozwiększenie Polskich Uchodźców grupowało w sobie to trudne środowisko i niezamożne niestety finansowo właśnie tych uchodźców, którzy jednak nie żyli w dostatku finansowym. Część tych subwencji pochodziła ze skromnych składek, których i tak w większości przypadków ci członkowie nie regulowali. Znaczące natomiast wpływy pochodziły bezpośrednio ze Skarbu Narodowego, którego delegatura znajdowała się na terenie Niemiec, jak również ze Skarbu Narodowego w Londynie, czyli centrali. Natomiast wydaje się, że największe udziały tutaj, przynajmniej do końca lat 50., płynęły od Radia Wolna Europa i od Funduszu Społecznego Kompanii Wartowniczych. I tutaj należy podkreślić oczywiście dużą sprawczość w tym względzie pułkownika Franciszka Sobolty, który za sprawą tego funduszu dotował wiele różnych organizacji, w tym oczywiście ZPU, a zatem można by powiedzieć, że kompanie wartownicze, czyli właściwie wartownicy ze swoich składek odprowadzanych do funduszu społecznego współfinansowali działalność ZPU. Ale to nie był koniec, ponieważ bardzo często całe kompanie wartownicze wstępowały w struktury Zjednoczenia Polskich Uchodźców, czyli poszczególni członkowie, co właściwie całą kompanią się odbywało, płacali również składki bezpośrednio. Oczywiście do lat 50. Radio Wolna Europa współfinansowało działalność ZPU, ponieważ znajdowało się to w priorytecie funkcjonowania radia, wspieranie właśnie tego typu organizacji. Co ważne, i to też należy podkreślić, spora część subwencji płynęła z rządów landowych Republiki Federalnej Niemiec, jak również z Bonn. I tutaj jawi się to jako niesamowity precedens, ponieważ dotąd żadna polska organizacja na terenie Republiki Federalnej Niemiec nie pozyskiwała subwencji z Bonn. W głównej mierze subwencja rządu bońskiego, jak również struktur landowych, była ukierunkowana na konkretne działania. W tym przypadku chodziło o szkolnictwo polskich uchodźców. I rzeczywiście do końca lat 60. takie subwencje płynęły. One rocznie opiewały na kwotę od 120 nawet i do 200 tysięcy marek zachodnich. Zatem nie były to małe środki. W czytowym oczywiście okresie takie środki do organizacji płynęły. No niestety w wyniku troszeczkę takiej wolty wewnętrznej w strukturach ZPU doszło do uniezależnienia się jednego z okręgów na terenie północnym, obejmującym na terenie północną Westfalię, a więc część struktur ZPU, które były współfinansowane przez nie tylko Bonn, ale i przez rząd landowy na terenie Westfalii. Stamtąd szła największa część tego udziału właśnie spośród tych kilkuset tysięcy marek zachodnich. I w wyniku tego rozłamu niestety subwencje na szkolnictwo polskie przejęła nowo powstała organizacja, Polskie Towarzystwo Szkolne, której członkami zostali skądinąd znani z polskiej historiografii działacze. Są bezpośrednio związani troszeczkę z Departamentem Pierwszym, a więc wywiadem perelowskim, jak również Urzędem Ochrony Konstytucji, czyli kontrwywiadem zachodnio-niemieckim. I ZPU w momencie utraty tej subwencji, niestety sytuacja ZPU uległa znacznemu pogorszeniu. Zasadniczo ta subwencja stanowiła blisko 90% całego budżetu organizacji, zatem można śmiało powiedzieć, że od lat 70. finansowo organizacja przestała istnieć i straciła źródło swojego utrzymania. I ta sytuacja niestety nie uległa poprawie i nie zmieniła się do chwili zakończenia działalności przez ZPU w 1993 roku. Zatem można powiedzieć, że subwencjonowanie organizacji trwało w sposób taki nieprzerwany, w miarę regularny. Początek lat 70., czyli kiedy doszło do zażegnania konfliktów wewnątrz organizacji. Ona wyszła jakby wygrana w całej tej burzy wewnętrznej, ale niestety centrala utraciła 90% finansowania, co przełożyło się bezpośrednio na jej aktywność, ponieważ w 76 roku zamierzano zorganizować obchody 25-lecia istnienia ZPU i niestety w kasie organizacji nie znalazły się środki, mimo dużych planów, nie znalazły się środki na zorganizowanie tych uroczystości i zasadniczo Kazimierz Odrobny z własnej kieszeni musiał wyłożyć pieniądze na wydrukowanie takiego okolicznościowego biuletynu, który opisywał historię dziejów tej organizacji do lat 70. Sytuacja właściwie już była taka trochę kryzysowa. Kolejny kryzys niejako nastąpił w 81 roku po śmierci Odrobnego, który nie wyznaczył swojego następcy, a ci działacze, którzy pozostali, no niestety popadli w konflikt z tą nową częścią polskiego uchodźstwa, która napływała do Niemiec Zachodnich od lat 50. I tutaj doszło do kolejnego konfliktu, który niestety trwał przez całe lata 80. Nie zakończył się szczęśliwie dla samej organizacji i można powiedzieć, że władze ZPU trochę przespały moment tak zwanego eksodusu emigracji solidarnościowej do zachodnich Niemiec, bowiem na tej kanwie właściwie niemożliwości organizowania się, niemożliwości pozyskiwania nowych członków, tworzenia nowych struktur, zyskiwały nowe organizacje, których założycielami byli bezpośrednio ci ludzie wywodzący się z emigracji tak zwanej solidarnościowej. I organizacja oczywiście przestała funkcjonować w 89-90 roku, co wydaje się naturalne, upadł mur berliński, Niemcy się zjednoczyły. Zatem formalnością było już w 93 roku ostatni prezes Andrzej Prusiński wyrejestrował organizację z sądu rejestrowego w Velbert. ZPU przestało formalnie istnieć. W zasadzie uprzedził pan moje pytanie o sytuację po 89 roku, za co w zasadzie już panu dziękuję. Natomiast poruszył pan bardzo ciekawy wątek tego rozłamu pod koniec lat 60. stworzenie tej organizacji, która była inspirowana przez wywiad cywilny PRL-owski. I ja myślę, że naszą ostatnią część spotkania właśnie poświęcimy tym kwestiom, bo ten wątek działalności niejawnej, nazwijmy to wywiadowczej, z obydwu stron na kanwie działalności ZPU przewijał się niewątpliwie i myślę, że w ostatniej części naszego spotkania porozmawiamy na ten temat. Na razie panu dziękuję, naszym słuchaczom również i zapraszam do dalszej, ostatniej części naszego programu. Trójka pod księżycem. Na zakończenie chciałbym tutaj porozmawiać z panem doktorem na temat wątku aktywności służb specjalnych, jeżeli chodzi o działalność ZPU. To znaczy tutaj w toku naszej audycji pojawiło się kilka zdań, opinii wyrażonych przez pana doktora, że działacze ZPU mieli jakieś kontakty z wywiadem, rozumiem, że z wywiadami państw zachodnich. W latach 70. doszło do rozłamu tego oddziału nadreńskiego dzięki inspiracyjnej grze polskiego wywiadu cywilnego PRL-owskiego. W związku z tym Nie tylko. Więc, a nie mamy dużo czasu, więc niestety, ale panie doktorze, bardzo bym prosił o taką syntetyczną opowieść na temat tego, jak ZPU było postrzegane przez służby specjalne obu stron w toku zimnej wojny. Na początku, parając się dziejami ZPU, byłem przekonany, że tego zainteresowania nie było, a jeżeli było, to było znikome. I rzeczywiście tak w poszczególnych pobieżnych kwerendach archiwalnych, rzeczywiście tak to wyglądało. To znaczy aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej jakby niekoniecznie był szczególnie zainteresowany. Ja bym powiedział nawet, że bardziej służby konsularno-dyplomatyczne MSZ-u w Warszawie zajmowały się ZPU niż oczywiście organy bezpieczeństwa. Zdanie zmieniłem w momencie, w którym zacząłem identyfikować poszczególne zainteresowania. To znaczy de facto jako takim ZPU organy bezpieczeństwa Polski nie interesowały się. To znaczy raczej wykorzystywano tę organizację i jej działaczy, a właściwie działaczy, jako strukturę, przez którą można dotrzeć do interesujących punktów. W tym przypadku oczywiście nie będzie tutaj jakimś odkryciem, że to zainteresowanie implikowało oczywiście się w Radiu Wolna Europa, oczywiście kompanie wartownicze i oczywiście obiekty związane bezpośrednio z działalnością rządu zachodnio-niemieckiego. Oczywiście przez tych działaczy starano się docierać do tych interesujących na przykład wywiad i kontrwywiad Polski Ludowej punktów. Przy czym w przypadku ZPU mamy tu trochę inną sytuację, bo do tej pory, znaczy patrzymy na ZPU z jednej strony przez pryzmat działalności Warszawy. No niestety w wyniku różnych kwerend, właściwie wieloletnich kwerend, wynika z tego bezpośrednio, że to zainteresowanie nie było jednostronne. W momencie, którym Kazimierz Odrobny sprowadził byłych bergowców struktury ZPU, można zacząć wskazywać, że ZPU znalazło się w orbicie zainteresowań amerykańskiego wywiadu, ale nie tylko. Także i kontrwywiadu zachodnio-niemieckiego, który powstał nieco później od wywiadu zachodnio-niemieckiego BND, przekształconego oczywiście z organizacji Gehlena. Natomiast na to wszystko jeszcze oczywiście nakłada się samo zainteresowanie organów NRD-owskich, czyli Stasi, jak również KGB. Doszedłem do takiego wniosku, że rzeczywiście ZPU znalazło się w takim trochę centrum, ponieważ za sprawą głównie Kazimierza Drobnego i niektórych działaczy, którzy pełnili kluczowe funkcje i role w organizacjach dookoła ZPU, czy to proweniencji amerykańskiej, czy to proweniencji niemieckiej, te wywiady były niezmiernie zainteresowane ich aktywnością i docieraniem do tych miejsc. Więc z jednej strony mamy CIA, CIC, BND, Urząd Ochrony Konstytucji i MI6 właściwie. I ze strony wschodniej mamy Departament I, Departament II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a wcześniej Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i wcześniej Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, w tym przypadku chociaż Departament VII i I, czyli właściwie mówiąc potocznie wywiad i kontrwywiad, jak również zarząd drugi Sztabu Generalnego, czyli wywiad wojskowy i wojskową służbę wewnętrzną, a w tym przypadku konkretnie zagraniczny kontrwywiad wojskowy. Na to się nakłada oczywiście łącznikowanie poprzez agenturę WSW, łącznikowanie z oficerem KGB w Warszawie. I takich przypadków udało mi się odnaleźć kilka, to znaczy agentura WSW, kontrwywiadu zagranicznego WSW, łącznikuje, czyli właściwie centrala WSW, szefostwo WSW przekazuje ze swojego źródła informacje wprost łącznikowi KGB w Warszawie, a ta zaś trafia do centrali w Moskwie. Więc można powiedzieć, że to zainteresowanie jest co najmniej kilkuwątkowe na różnych płaszczyznach i polach, w różnych środowiskach. Oczywiście za każdym razem mamy do czynienia z dwoma grupami, czyli z organizacjami uchodźców, nie tylko polskich, bo Ukraińców, Bułgarów, Czechosłowaków, czy też oczywiście Rumunów, Jugosłowian. Mamy do czynienia również z infiltracją Radia Wolna Europa. Mamy do czynienia z infiltracją organizacji struktur CIA na terenie południowych Niemiec, jak i również oczywiście struktur i instytucji związanych bezpośrednio zarówno przykrycia, jak i tych bardziej oficjalnych związanych z zachodnio-niemieckimi służbami i brytyjskimi, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że przecież nadal struktury wojskowe funkcjonowały na terenie Republiki Federalnej Niemiec, zarówno amerykańskie, jak i brytyjskie. Do tego wszystkiego te wszystkie służby po wschodniej stronie bloku starały się dotrzeć. Na to wszystko nakładają nam się obozy, przecież z którymi ci działacze ZPU mieli też ogromny kontakt, bo część z nich pracowała w tych obozach, zarówno przy przesłuchiwaniach nowych uchodźców, którzy trafiali do tych obozów, jak i później wyznaczała im, jeżeli przeszli pozytywnie screening i dostali pozytywną opinię, także i tą opinię wywiadowczą po pewnym przeszkoleniu, wyznaczała im zadania na terenie Polski. A zatem można powiedzieć, że afera Bergu nie zakończyła się już w latach 50. Sytuacja wywiadowcza trochę się zmieniła. Bym powiedział, że afera Bergu zaimplikowała jeszcze bardziej, spowodowała jeszcze większe zakamuflowanie tej aktywności ze strony Amerykanów i Brytyjczyków. I tu zaczęto wykorzystywać już organizacje jakby bezpośrednio związane z uchodźcami, które tylko teoretycznie nie miały nic wspólnego ze służbami zachodnimi. Analizując sytuację ZPU, byłem niesamowicie zaskoczony tym, że w kilku przypadkach co najmniej ta agentura, która trafiła czy znalazła się wewnątrz ZPU, była ściśle dobrze uplasowana. Można tutaj wspomnieć, to nie jest, wydaje się dzisiaj tajemnicą, że jednym z takich ciekawych przypadków, mam wrażenie, a związanych ze strukturami ZPU, to jeden z działaczy terenowych, skądinąd znany pewnie słuchaczom i czytelnikom, Władysław Kawecki. To jest przecież człowiek, to jest działacz, dziennikarz, który przecież wizytował Katyń w 1943 roku razem z, przecież z kilkoma innymi działaczami, dziennikarzami, prawda? Jego historia jest o tyle ciekawa, że on w efekcie ostatecznym nie udaje mu się, że Amerykanie nie wydają mu zgody na emigrację do Stanów Zjednoczonych i zmuszony jest pozostać na terenie Bawarii. Osiada w Würzburgu, tam jest człowiekiem, który wizytuje obozy dla uchodźców i jednocześnie wpada niejako w ręce CIC, zostaje zawerbowany przez CIC, co prawdopodobnie jest tylko przykrywką, bo tak naprawdę to CIC prawdopodobnie jest kontrwywiadem zachodnio-niemieckim. No niemniej jednak pracuje dla zachodnich służb, jednocześnie typując do werbunku nowo przybyłych uchodźców. Zresztą w dwóch przypadkach udaje mu się wytypować misje wywiadowcze do Polski takim osobom. I co ciekawe, sam zgłasza się jako oferent, byśmy powiedzieli, do za pośrednictwem bliskiej mu osoby, zgłasza się z ofertą współpracy do centrali Departamentu I MSW w drugiej połowie lat 50. Centrala Wywiadu w Warszawie, widząc te dokumenty, przeciera oczy ze zdumienia i szczerze powiedziawszy nie daje trochę wiary temu, że te dokumenty są prawdziwe. Raczej traktuje to jako prowokację ze strony zachodnich służb. I mówiąc potocznie, aby skracając ten wątek i te wszystkie perypetie z tym związane, mówiąc krótko, ta oferenta odsyła z kwitkiem. To znaczy w materiałach zachowuje się informacja centrali wywiadu, że jest to prowokator. Ku zaskoczeniu wszelkiemu, tego człowieka podejmuje kontrwywiad zagraniczny szefostwa WSW w Warszawie. I proszę sobie wyobrazić, że ten kontakt z nim nawiązują, nie ulegają niejako takiemu wrażeniu prowokacji i rzeczywiście ten kontakt trwa do 68 roku, przez prawie 6 lat. Ogrom materiałów, które trafił do szefostwa WSW jest na tyle duży, że komórka WSW nie jest w stanie ich zwyczajnie operacyjnie przeanalizować ani zwyczajnie przetworzyć. Czyli to są setki nazwisk, setki zdarzeń, różnych informacji sprawdzających, potwierdzających, wykluczających, dotyczących działaczy związanych z zachodnimi służbami specjalnymi, dotyczących zachodnich właściwie instytucji czy też stowarzyszeń funkcjonujących na terenie Austrii i Niemiec. Tak samo diaspory rosyjskiej, bułgarskiej, rumuńskiej. Tego jest taki ogrom, że zwyczajnie centrala WSW nie jest w stanie tego zwyczajnie przejeść. Natomiast kontakt się urywa w wyniku wpadki. Jak zawsze w takim przypadku, niestety, no, prędzej czy później dochodzi do wpadki. A i to też świadczy o tym, że kontrwywiad zachodnio-niemiecki pracował też i skutecznie. I oczywiście Kawecki zostaje rekonspirowany jako współpracownik jednej z polskich służb. Jedynie tylko nie udało się wskazać ani dowieść tego, której. Natomiast zostają mu postawione zarzuty. Kontrwywiad wojskowy odcina się od niego, zasadniczo pozostawia go samemu sobie i w wyniku tego splotu okoliczności Kawecki oczywiście pozostaje sam z organizacją, chociaż stara się troszeczkę korespondować z tymi działaczami i zasadniczo w mniej lub bardziej jasnych okolicznościach umiera w początku lat 70. I to jest przykład taki niesamowitego, konkretnego podejścia pod konkretnego człowieka, który dostarcza tutaj polskim służbom wojskowym, dostarczył no, ogromu informacji, łącznie z tym, że część z nich właśnie dotycząca diaspory rosyjskiej, bułgarskiej, rumuńskiej zostaje spożytkowana przez służby radzieckie, przez służby czechosłowackie i przez służby NRD-owskie. Zatem w kolejnym przypadku, który związany jest ze służbami wojskowymi, jak również człowiek, który funkcjonował w środowisku do lat 80., również podobny przypadek, to znaczy z jego aktywności również korzystają służby radzieckie. I co ciekawe, to jest przypadek osoby, która również związana jest ze sprawą księdza Franciszka Blachnickiego. Niestety musimy już powoli kończyć. To, co pan przed chwilą powiedział, jest tak interesujące, z wielką przykrością. No niestety, ale muszę zakończyć nasze spotkanie. Natomiast chciałbym naszych słuchaczy tutaj odesłać do bloga, który, o ile mi pamięć nie myli, pan doktor prowadzi już od paru ładnych lat. Blog jest poświęcony polskim uchodźcom w Niemczech, natomiast znajduje się pod adresem www.uchodcywniemczechpisane.pl. Poza tym pan doktor jest bardzo aktywny w social mediach, prawda? Facebook, Twitter. Od jakiegoś czasu przyjmuję również i zgłoszenia rodzin, ponieważ bezpośrednio związane z tym blogiem immanentnie powstał właśnie po to, jakby spowodować dotarcie, czy też sprawić, aby każdy z nas, właściwie każdy, sprawdził w swoich archiwach, dokumentach, których ma, które posiada, w rodzinnych archiwach, właśnie informacje, jak również dokumenty, zdjęcia, fotografie, które byłyby może związane ze środowiskiem polskich uchodźców. Bardzo często zdarza się tak, że rodziny nie mają świadomości, że takie dokumenty czy też fotografie znajdują się w ich zbiorach. I w ostatnim czasie, muszę powiedzieć, że za sprawą funkcjonowania tego bloga, coraz częściej zgłaszają się do mnie rodziny, pokazując fotografie z pytaniem, co to za formacja w tym przypadku kompanii wartowniczych, albo gdzie została zrobiona, z czym może być związana, albo wprost poszukuje się informacji osób, które były DP-sami i po wojnie zostały w zachodnich Niemiec, zwracają się z prośbą, z pytaniem, czy jest mi coś wiadomo na ich temat. To jest niesamowity element funkcjonowania tego blogu. I dlatego z tego miejsca gorąco apelujemy, pan doktor i ja dołączam się do tego apelu, aby ci wszyscy z Państwa, którzy nas słuchają, a być może mają w swych archiwach rodziny jakieś ślady obecności swoich przodków właśnie na ziemi niemieckiej w okresie po II wojnie światowej, żeby zgłaszali się do pana doktora. Moim i państwa dzisiaj gościem był pan doktor Łukasz Wolak w audycji Trójka pod Księżycem. Ja nazywam się Tomasz Gajewnik. Bardzo serdecznie dziękuję panu doktorowi, dziękuję państwu i kłaniam się. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli z panem doktorem spotkać się i porozmawiać. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Kłaniamy się, dziękuję. Chociaż w ręce jeszcze tkwi.